الرحمن الرحيم. لماذا بنيت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها؟ أخرج مسلم واللفظ له والطحاوي عن انس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظلموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقالوا: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من المقام فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلس أن أذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: ما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلس نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: ما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، كذا في رياض الصالحين. وأخي ابن مندى عن أبي القمراء رضي الله عنه قال: كنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقا نتحدث، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حجره فنظر إلى الحلق ثم جلس إلى أصحاب القرآن فقال: بهذا المجلس أمرت، كذا في الإصابة. وأخرج ابن عبد البر في الاستيعاب، وأخرجه أيضا أبو عمرو الثاني في طبقات القراء كما في الكنز. وأخرج الطبراني في الأوسط عن كليب بن شهاب قال: سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضجة في المسجد يقرؤون القرآن ويقرؤونه، فقال: طوبى لهؤلاء، هؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا في المجمع. وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم هاهنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة رضي الله عنه لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، كذا في الترغيب. وأخرج المروزي بن أبي شيبة عن ابن معاوية الكندي قال: قدمت على عمر رضي الله عنه بالشام فسألني عن الناس، فقال: على الرجل يدخل المسجد كالبعير النافر، فإن رأى مجلس قومه ورأى من يعرفهم جلس إليهم. قلت: لا، ولكنها مجالس شتى، يجلسون فيتعلمون الخير ويذكرونه. قال: انتظروا بخير ما كنتم كذلك، كذا في الكنز. میرے محترم دوست بزرگ عزیزو، مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں بنائی جاتی تھی. اس زمانے میں خیال لوگوں کا یہ ہے کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے، باقی دین کے جتنے بھی شعبے تھے، تعلیم و تعلم کے، ذکر و اذکار کے، دعاؤں کے مانگنے کے، مسائل کو حل کرانے کے، ان کا کسی کا بھی تعلق مسجد سے نہیں رہا. صحابہ کے دور میں امت کے ہر مسئلے کا تعلق مسجد سے تھا. آندیاں چلیں تو مسجد، قبضہ آ جائے تو مسجد، بیماری آ جائے تو مسجد، دشمن کا خوف ہو تو مسجد، بارش رک جائے تو مسجد، سیلاب آ جائے تو مسجد، ہر مسئلے کا تعلق مسجد سے تھا. لیکن اس زمانے میں امت سمجھتی ہے کہ تعمیر مسجد یہ ہے کہ مسجد کی دیوار، مسجد کی چھت، مسجد کا فرش، اس کو لوگ تعمیر مسجد سمجھتے ہیں. حالانکہ نہ قرآن نے اس کو تعمیر مسجد فرمایا ہے اور نہ حدیث نے اس کو تعمیر مسجد فرمایا ہے. اگر یہی تعمیر مسجد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی جاتی. اس کو تعمیر مسجد نہیں کہتے، اس کو بنا مسجد کہتے ہیں. اس کو بنا مسجد کہتے ہیں، اس کو تعمیر مسجد نہیں کہتے. تعمیر مسجد تو وہ اعمال ہیں جن اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہوتا ہے اور پورا دین اپنے کمال کے ساتھ پوری امت میں زندہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تعمیر مسجد. اصل میں اللہ کا تعلق پیدا ہونے کی جگہ اصل مسجد ہے. اللہ کا تعلق پیدا ہونے کی جگہ اصل مسجد ہے. مسجد کے علاوہ جتنے بھی شعبے ہیں، ان شعبوں سے مسجد کے بغیر اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوتا. علم بھی پہلے نبوت کے زمانے میں مسجد کا ہی ایک شعبہ تھا، تعلیم بھی مسجد کا ایک شعبہ تھا، قراءت قرآن بھی، تعلیم و قرآن بھی مسجد کا ایک شعبہ تھا. اللہ کے راستے نکلنے، جماعتوں کو ہدایات دینا اور ان کو اچھی کی بات کرنا بھی مسجد کا ہی ایک شعبہ تھا. اب قرآن کی تعلیم مسجد سے نکل گئی، علم کا سکھانا بھی مسجد سے نکل گیا. مولوی ایسا فرماتے ہیں حوادث زمانہ کی وجہ سے علم مسجد سے نکل گیا ہے، ورنہ اصل میں علم مسجد سے حاصل کیا جاتا تھا. صفہ قیام گاہ تھی، درسگاہ نہیں تھی، درسگاہ مسجد تھی. صفہ قیام گاہ تھی جو مسجد سے باہر تھی. تعلیم علم حاصل کرنے کی جگہ اصل مسجد تھی. کہ میرے دوستو عزیزو، ہمارے کام کا اصل میں جو مقصد ہے بنیادی، وہ ہے اس محنت کو سنت کے مطابق کرنا. یہ بات آپ سب حضرات بہت غور سے سنیں. ہمارا کام ہے اس محنت کو سنت کے مطابق کرنا، کیونکہ جو محنت سنت کے مطابق نہ ہوگی اس محنت سے تربیت نہیں ہوگی. اس محنت سے تربیت نہیں، یہ تو پکی بات، یہ تو سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو محنت خلاف سنت ہوگی وہ اس تربیت نہیں. جو محنت خلاف سنت ہوگی اسے تربیت نہیں. اصل میں عرض کرتا ہوں، محنت کرنے والوں کے سامنے اپنے تجربات سے ایک محنت کا خاکہ اور ایک محنت نقشہ بن جاتا ہے، اور وہ محنت کا نقشہ اتنا منصوص اور اتنا معروف ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف سننا گوارا نہیں ہوتا. اس کے خلاف سننا گوارا نہیں ہوتا. تو سمجھا جاتا ہے کہ جو طریقہ چل رہا ہے یہی اصل ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کر کے دکھلا دیا ہے اور ہر زمانے والوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر پیش کرتے رہو، جتنا اس کے مطابق ہے اتنا کرتے رہو، جتنا اس کے خلاف ہے اس کو چھوڑتے رہو. ورنہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا رہے گا، نئے نئے طریقے، نئے نئے رائے، نئے نئے جو ہے کی تجاویز کام میں داخل ہوتی رہے گی. اس لیے اپنے کام کو سنت کی طرف لائیں، اپنے کام کو سنت کی طرف لائیں. یہ ایسی چیز ہے سنت کہ اس پر ساری امت اتفاق کرے گی. اس پر ایک بڑی بات یاد رکھو, آپ بتائیں جو کام بھی تم سنت سے ہٹ کر کرو گے اس پر افراد جمع ہو سکتے ہیں, امت جمع نہیں ہو سکتی. اس پر افراد جمع ہو سکتے ہیں, امت جمع نہیں ہو سکتی. اور وہ افراد کا جمع ہونے بھی ہونا بھی عقیدت کی وجہ سے ہوگا, بصیرت کی وجہ سے نہیں ہوگا. میری بات یاد رکھیں, وہ جمع ہونا بھی عقیدت کی وجہ سے ہوگا, بصیرت کی وجہ سے نہیں. بصیرت کی وجہ سے تو وہ کام ہوگا جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے, اس لیے اپنے کام کو سنت پر پیش کرتے ہیں. جب کہا گیا مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ تبلیغ پر ایسے اصول لکھ دیجئے کہ آپ کے بعد کام آپ کے اصولوں پر باقی رہے, ہم نے فرمایا نمونہ میں نہیں, نمونہ صحابہ ہے, نمونہ میں نہیں, نمونہ صحابہ. اس لیے میں نے حیات صحابہ لکھ دی ہے کہ جو کچھ صحابہ نے کیا ہے وہ ہماری محنت کا نقشہ ہے, وہ ہماری محنت کا نقشہ ہے جو کچھ صحابہ نے کیا ہے. ہمارا کوئی طریقہ نہیں, لکیر کا فقیر ہونے سے کہتے ہیں کہ جو صحابہ نے کیا ہے اس کی دعوت ہے, جو صحابہ نے کیا ہے, کیونکہ جو صحابہ نے کیا ہے اس کی دعوت دو گے تو امت کی سطح اوپر آ جائے گی, اور جو امت چاہتی ہے اور جو امت کی سہولت ہے اسے کرو گے تو دین اور دعوت کی سطح نیچے گرے گی, کیونکہ امت کے اندر دین اور دعوت کی وہ طلب اور کوشش نہیں ہے جو صحابہ میں تھی. دین اور دعوت کی سطح گرے گی اگر ہم نے ہر آن ہر گھڑی صحابہ کو بیان نہ کیا. اس لیے یہ بات اچھی طرح جان لو کہ بھائی ہمارا سارا کام سنت کے مطابق ہے, سارا کام سنت کے مطابق. بھائی سنت کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور آپ کے صحابہ نے کیا کیا, اس کو ہی غور کرو. آیا جو صحابہ پڑھنے سے اندازہ ہوگا کہ اس نے سارا کام صحابہ سے نقل کیا ہے, سارا کام صحابہ سے نقل کیا. میں تو حیران ہوتا ہوں جب کوئی کسی میاں جی سے اور کسی کام کرنے والے مجھ سے نا کام کے اصول بتاؤ, کام کے اصول بتاؤ, میں سوچتا ہوں میں نے کہا یہ حیات صاحب کیوں نہیں پڑھتا, سورہ توبہ کیوں نہیں پڑھتا, سورہ توبہ کیوں نہیں پڑھتا, احساس کیوں نہیں پڑتا. ہم سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے تجربات کو اصول بنا کر چل رہے ہیں, سب پرانے ہوئے ہم سب کہا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تجربات کو اصول بنا کر چل رہے ہیں. ہماری سب کی نظریں رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹتی جا رہی ہے. انہیں میں نے یہ پڑھا ہے کہ بھائی مسجد کیوں بنائی جاتی تھی, پہاڑ مسجد کیا کیا کرتے تھے. دیکھو میری بات یاد ہوتی, بار بار فرماتے تھے کام وہی ہے ہمارا جو صحابہ کرتا, ہم کوئی نئی تحریک نئی تنظیم کوئی نیا کام نہیں شروع کر رہے, ہمارا کام وہی ہے جو صحابہ کرتا. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کر کے انہیں ان کی جگہ سے اٹھا کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں لاتے. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. اب خود ہی دیکھو اسے کیوں پڑھو, کون کیا کہہ رہا, کون کیا کہہ رہا, کون کیا کہہ رہا, کون کیا کہہ رہا, اسے کیوں پڑھو, خود ہی دیکھو. یہ کوئی ہمارا اشتہار نہیں ہے, یہ تو صحابہ اکرام کا معمول ہے. صحابہ کا معمول قم منا اٹھو ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ, آؤ ہمارے ساتھ, بیٹھو ہمارے ساتھ مسجد میں. یہ سب اقوال ہیں عبداللہ بن رواحہ کے, عمر بن خطاب کے, معاذ بن جبل کے, عبید بن کعب کے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان سب کے اقوال ہیں جماعت کر. کیونکہ بھائی بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے, اپنے ماحول میں لا کر, اپنے ماحول میں لا کر دل میں بات کا اتارنا یہ تبدیل ہے. اسے مہلی اثر کی بات ہے, غلط سمجھ رہے کہ دل میں اتارنا تبدیل ہے. یہاں سب دنوں میں یہ ہے کہ رشتوں میں بات کر کے بات پہنچا دو دین کی تو ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. حالانکہ قیامت تک کسی تنظیم کسی تحریک کی ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک وہ نبوت کے طریقے پر تبدیل نہ کرے, نبوت کے طریقے پر تبلیغ نہ کرے اس وقت تک ذمہ داری پوری ہو ہی نہیں سکتی. سارے رواجی طریقے دنیا کے, کوئی رواجی طریقہ جو خلاف سنت ہے اس سے ذمہ داری پوری ہوتی ہی نہیں ہے. بھلے وہ کچھ تھک جاتے ہیں, کچھ محنت مشقت کر رہے ہیں, لیکن نبوت کے طریقے کے بغیر تو تبلیغ کی ذمہ داری پوری ہوتی نہیں, اطلاع حجت ہوتا ہے. یہ تو طے بات, جتنے دنیا میں رواجی طریقے ہیں وہ سارے رواجی طریقے اطمان حجت کے لیے کافی نہیں. چاہے رواجی طریقے کتنے ہی اچھے کیوں نہ رکھے اور کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو, اس لیے سنت یہ ہے صحابہ اکرام کی اور معمول یہ ہے مسجد نبوی کا کہ صحابہ گشت کرتے تھے صحابہ پر, صحابہ گشت کرتے. صحابہ تو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صحابہ صرف کافروں میں گشت کرنے کے, صرف کافروں کو دعوت دینے کے لیے تھے. اب تو مجھے بھول ہی گئی کہ صحابہ صحابہ پر کیا محنت کرتے تھے. اس لیے مجھ کو اشکال ہوتا ہے کہ بھائی تبلیغ والے امام والے بھی کیوں محنت کرتے ہیں, مجھے خبر ہی نہیں کہ صحابہ صحابہ پر بھی گشت کرتے تھے. جنہیں نام لیا ہے صحابہ کرام کے, سارے بڑے بڑے صحابہ ہیں. ایک ان معاذ بن جبل سے بڑے عالم ہیں, ایک ان ابو ہریرہ سے بڑے محدث ہیں, ایک ان عبید بن کعب سید القراء ہیں, ایک ان عمر خطاب کے ہوتے نبوت کی صلاحیت رکھے ہوئے. تو میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہو سکتے تھے. کتنے بڑے بڑے صحابہ وہ گشت کرتے صحابہ پر اور کہتے کہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاؤں تاکہ میرا پر ایمان لے. یہ بات آپ حضرات نوٹ فرما لیجیے, نوٹ فرما لیجیے کہ ڈھائی گھنٹے کی محنت کا خلاصہ ہے مسجد میں اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے ملاقات گزرے لوگوں کو مسجد میں لانا, وہاں لا کے بات کرنا. تو مسجد کی طرف قدم اٹھانا ہی اللہ کی طرف قدم اٹھانا ہے. حدیث میں حدیث قدسی ہے من اتا ماشیاً, جو میں چل کر آتا ہے اللہ فرما رہے میں دوڑ کر آتا ہوں, میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اس لیے ہم پہلی کوئی باتیں کریں تو ملاقات کر کے لوگوں کو, ہمارے ڈھائی گھنٹے کی محنت کا خلاصہ ہے. کیونکہ مقام پر ہیں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, دونوں جگہ کا کوئی فرق نہیں ہے, دو تعلیمیں یہاں بھی ہیں دو تعلیمیں یہاں بھی ہیں. مسجد کے اندر اعمال کرتے ہوئے باہر کی ملاقات کے ذریعے لوگوں کو ان اعمال میں لا کر جوڑنا, یہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہے, یہی اپنے مقام پر ہے. کیوں نہیں آپ کہتے نہیں کہ جماعت اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہو تو دو تین ساتھیوں کو مسجد میں ذکر دعا کے لیے چھوڑو, آنے والے کو دعوت دینے کے لیے اور ایک استقبال کے لیے, یہی کام مقام در ہے, یہی کام آگے کر کر, یہی کام مقام در ہے, یہی کام آگے کر کر. دو تعلیمیں ہیں, ایک گھر کی ایک مسجد کی, یہی اللہ کے راستے میں نکل کر ہیں. خوب غور کرو سنت کیا ہے, سنت کیا ہے, سارا مقامی کام تمہیں حدیث میں ملے گا. ضرورت ہی نہیں ہے کی اختلاف میں پڑھنے کی. اور بات یہ ہے کہ بھائی دیکھو اللہ کا تعلق تو اصل مسجد سے ہی پیدا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ثقیف کو مسجد میں رکھا اور فرمایا صحابہ سے کہ میں نے تو اس نے مسجد میں رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد, مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر. یہ مقصد ہے سر, ان کو کہاں رکھا آپ نے؟ چور کو مسجد میں رکھا باندھ تاکہ اعمال مسجد اس چور کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرے. یہ بات یاد رکھ کہ ہماری ڈھائی گھنٹے کی محنت کا مقصد ہے مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنا. سب کا اندر کا دائیہ کوشش اور جذبہ ہر ساتھی کا یہ ہو کہ میں لوگوں کو سمیٹ کے مسجد میں لے آؤں. آج آنے سے ضرور کرے اس سے وہاں بات کر لو, لیکن اس سے مسجد کے لیے وقت فارغ کر. زبردستی ہمارے یہاں نہیں, ترغیب اور مسجد فضائل خوب بتاؤ. اتنے سنا مسجد فضائل کہ اسے گھر اور بازار کے ماحول سے نفرت ہو جائے, گھر اور ماحول بازار کے ماحول سے نفرت ہو جائے. اتنے فضائل بتاؤ مسجد کو. حدیث میں آتا ہے جو علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف, اللہ تعالیٰ اس کو ایک کامل حج کا ثواب دیتے ہیں. اس کو ایک کامل حج کا ثواب دیتے ہیں. اسی وجہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد میں رکھتے ہیں تاکہ ہمارے مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کرے. سمجھے ہمارے ساتھ گھڑے کہ اس تشکیل کی جگہ, تشکیل کی جگہ اصل مسجد ہے, تشکیل کی جگہ اصل مسجد ہے. کہ بات یہاں سمجھا کر تشکیل کرے, کیونکہ تشکیل دو چیزیں جاتی ہے, ایک مسجد کا ماحول ایک اجتماعی ماحول. ایک اجتماعی ماحول ایک مسجد کا ماحول. صحابہ کی ساری تشکیلیں مسجد میں ملتی ہیں, دیکھ لو ساری تشکیلیں مسجد, ساری تشکیلیں سب مسجدیں ملتی. جتنے فسادات, جتنی اللہ رب العزت کے غصے کے مظاہر اس دنیا میں ہیں وہ سب مساجد کے ویران ہونے کی وجہ سے ہیں. مسجد کا آباد ہونا یہ نہیں ہے کہ لوگ گئے نماز پڑھ کر آ گئے, نہیں, یہ تو مسجد کا ایک عمل ہے. مسجد کا ایک قرآن کی تعلیم, دین کی ترغیب, اللہ کے وعدوں کے یقین کے حلقے, یہ سب کے سب اعمال مسجد تھے جنہیں صحابہ کرتے ہوئے پھر نماز میں شریک ہو جاتے تھے. نماز کرتے ہوئے نماز میں شریک, ان اعمال کی وجہ سے نماز میں کمال پیدا ہو رہا تھا. ارے ایک آدمی بازاری ماحول جھٹ کر آتا ہے نماز کے لیے اور بازار کو سوچتے سوچتا بازار چلا جاتا ہے, اسی درمیان میں نماز ہو جاتی ہے. میں جیسا پڑھا کرو اس میں ہے کہ ہر نماز سے پہلے نماز کا مراقبہ کیا کرو, اسی نماز کا منتظر نماز کے حکم میں اس لیے ہے کہ وہ نماز سے پہلے نماز کا مراقب ہے. نماز سے پہلے نماز کا مراقب ہے, ہر عمل سے پہلے اس کے فضائل کے استحضار یہ ہے مراقبہ. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کی تعلیم اور اللہ کے وعدوں کی تعلیم اور موٹے موٹے مسائل کی تعلیم, آنے والوں کو کلمہ سکھلانے اور نماز سکھلانے کی تعلیم, یہ سب کا سب کام مسجد کے ہیں. ہم لوگوں کا اس کر کے یہاں جمع کریں. اب یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ ڈھائی گھنٹے کی محنت کا خلاصہ ہے مسجد کے اندر اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقات لوگوں کو مسجد میں لانا. کوئی ایک مسجد بھی تم گجرات والے ایسی نہ چھوڑو کہ جس میں ملاقات ہو کے گیا مسجد کو خالی ہمیں سے خالی چھوڑ دیا جاتا. ایک نیت کر کے جاؤ عزم کر کے ایک مسجد ایسی نہیں چھوڑے گی, کیونکہ بھائی ہمارا تو نشانہ یہی ہے کہ بھائی ہمیں ہر مسجد کو مسجد نبوی کے نام پر لانا ہے, ہر مسجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لانا ہمارا نشانہ ہے. اور سمجھ رہے ہو کہ بیانات پڑھا کر بھرا ہوا ہے اس میں مسجد نبوی کی ایسی تھی. ہمارا ہدف ہے, یہ ہماری منزل ہے کہ ہمیں ہر مسجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لانا ہے. سمجھ رہے, یقینی بات ہے کہ ہر بستی مدینے کے بستی کے معمول پر آ جاتی ہے, ہر بستی مدینے کے معمول پر آ جائے گی اگر ہر مسجد مسجد نبوی کے معمول پر آ جائے. اس کا عزم کر کے جاؤ کہ ہم ہر مسجد کو معمول ہی ہے کہ ملاقاتوں کے دوران مسجد کو عمل سے خالی نہ چھوڑو. اصل میں ملاقات ان اعمال میں شریک کرنے کی ہے جو اعمال مسجد میں ہو رہے ہیں. دیکھنا بھی ابو رضی اللہ عنہ کا عمل خود بتلائے گا کہ وہ بازار میں گشت تعلیم کے وقت کر رہے تھے, مدینے میں رہتے ہوئے یہ سارے بیٹھے یہ کہیں گے کہ تعلیم میں گشت جماعت نکل گیا مقام پر نہیں تعلیم میں گشت. حالانکہ مدینے میں حضرت ابو رضی اللہ عنہ گشت مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے تعلیم مسجد میں ہو رہی اور تعلیم کے دوران باہر بازار میں گشت ہو رہا, مدینے میں رہتے ہوئے گشت کون کر رہے ہیں؟ سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ. یہ بھی نہیں کہ بھائی گشت جائز کرنے میں کتاب پڑھ لوں آج محدث وہ گشت کر, اور یہ بھی نہیں کہہ کے فارغ ہو گئے ہم چلو کہہ دیا بھائی واہ میری بات پہنچا دی جا رہا تھا کتنا جا رہا تھا, نہیں انتظار میں کھڑے رہے لوگ واپس آئے پھر بھیجا دوبارہ ان کو دیکھو بس خود پڑھو حدیث میں. اب یہ نئی نئی باتیں شروع ہو گئی. میں نے آپ کو بتایا نا اصل میں سیرت پر نظر نہیں ہے, آپس کے تجربات سے آپس کے تجربات کو اصول بنا لیا ہے, یہ ہے سب سے بڑی کمی کی بات. یہ آپس کے اصول کو آپس کے تجربات کو اصول حضرت نے عنوان قائم کیا ہے دیکھو حیات الصحابہ میں, یہ پورا عنوان آپ آزاد اہتمام سے پڑھا کریں. مسجد کیوں بنائی جاتی تھی, صحابہ مسجد میں کیا کیا کرتے تھے, ہمیں خود وہ کرنا ہے اور ساری امت کو ان اعمال پر لانا ہے جو اعمال مسجد میں صحابہ کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معاویہ رضی اللہ نکلے مسجد میں ایک حلقے کی طرف, فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں. سنو دھیان سے, یہ ایمان کی مجلس کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں. فرمایا کیا خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اسی لیے بیٹھے ہیں. حضرت معاویہ نے فرمایا میں نے جو قسم کھلوائی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں, بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے کی طرف نکلے, آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس پر کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر احسان کیا. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں ایمان کے حلقے جس میں آخرت کے تذکرے اور اللہ کے احکام کے تذکرے ہوں یہی ایمان کی مجلسیں ہیں جو صحابہ قائم کیا کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صاحب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، خدائی کی قسم اسی لیے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تم سے جو قسم کھلوائی ہے تو میں بھی تہمت کے لیے نہیں، بات یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے خبر دی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی فخر فرما رہے ہیں تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے. تو تم کہتے تھے فرشتوں کہ یہ خون بہائیں گے، فساد کریں گے، یہ دیکھو مسجد میں جمع ہو کر میرے تذکرے کر رہے ہیں. ابو القمرہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہم حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں حدیثیں بیان کر رہے تھے. آپ نکلے ہماری طرف کسی حجرے سے، آپ نے سارے حلقوں کی طرف دیکھا، پھر آپ قرآن کا حلقہ جس کو آج کے زمانے میں قرآن کا مکتب کہتے ہیں مسجدوں میں، اس کا خود اہتمام کرو. ہر مسجد میں قرآن کا مکتب ہونا چاہیے. یہ مسجد نبوی کا ایک حلقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حلقے میں بیٹھے اور یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے قرآن کے حلقے میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس حدیث کے اندر ترغیب اور اہمیت ہے کہ حدیث سے زیادہ قرآن کے سیکھنے اور پڑھنے کی طرف توجہ کی جائے. اس حدیث سے یہ معلوم ہو جائے کہ حدیث سے زیادہ قرآن کے پڑھنے سیکھنے کی طرف توجہ کی جائے. آپ نے دیکھا کہ صحابہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، حلقے لگائے بیٹھے ہیں، تو آپ قرآن کے حلقے میں بیٹھے اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے قرآن کے حلقے میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے. قلیب بن شہاب کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں شور سنا، فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھینگا شور ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ دو لوگ ہیں جو مسجد میں قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں. فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اور یہ لوگ سب سے زیادہ محبوب تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گزرے مدینے کے بازار سے، کھلا ہوا بازار، وہ وہاں سے گئے اور آواز دے کر کہا کہ اے بازار والو، تمہیں کس نے اتنا عاجز کر دیا؟ تو میں نے کہا من لگایا ابو ہریرہ، کہ میرے کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے مسجد میں، یعنی تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے، تم یہاں ہو، اپنا حصے کیوں لیتے جا کر؟ ان لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ کہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ فرمایا مسجد میں. لوگ دوڑے مسجد کی طرف، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں رہے، یہاں تک کہ لوگ واپس آ گئے. پوچھا ان سے کیا بات ہے، کیوں واپس آ گئے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ ہم تو گئے تھے مسجد میں، داخل بھی ہوئے مسجد میں، لیکن وہاں ہم نے کچھ تقسیم ہوتا ہوا نہیں پایا. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تم نے مسجد میں نہیں دیکھا کسی کو؟ بازار کے لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ قرآن پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، اور کچھ لوگ حلال حرام کے تذکرے کر رہے تھے. یہ ہے حلقہ، مسجد جمع کر کے یہاں دین کی، یہاں دین کی ترغیب دو. فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تمہارے حال پر رحم کرے، یہی میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابن معاویہ کلی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس آیا ملک شام میں، تو مجھ سے پوچھا لوگوں کا حال، عمرہ جہاں جاتے تھے وہاں کا حال معلوم کرتے تھے. حضرت میں نے خود ہی فرمایا کہ تمہاری مسجدوں کا حال تو ایسا ہوگا کہ ایک آدمی کو اگر اپنی جان پہچان کا، اپنی طبیعت کا آدمی ملتا ہوگا تو اس بات بیٹھتا ہوگا، اور اگر دیکھتا ہوگا تو مسجد میں اس کی جان پہچان کا کوئی آدمی نہیں ہے، تو وہ مسجد سے ایسا نکل کے بھاگتا ہوگا جیسا بھیگا ہوا اونٹ ہوتا ہے. اچھا اس کو اپنا کوئی دوست اپنا کوئی متعلق اس میں ملتا ہوگا تو دیکھتا ہوگا, ورنہ مسجد سے نکل کے بھاگتا ہوگا جیسا بھیگا ہوا اونٹ ہوتا ہے. فرماتے ہیں ابن معاویہ کہ میں نے کہا نہیں امینی یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہماری مسجد میں مختلف حلقے لگتے ہیں, ہماری مسجد میں مختلف حلقے لگتے ہیں کہ لوگ قرآن سیکھتے ہیں سکھلاتے ہیں اور خیر کے تذکرے کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے, جب تک تم مسجدوں کا آباد رکھو گے اس طرح خیر پر رہو گے, خیر پر رہو گے. اس لیے میرے دوست عزیزو میں نے تو آپ سے امانتاً عرض کر دیا ہے کہ ہمارا طریقہ یہی ہے, ملاقات کبھی کہا نہ ہو انصاف سے مسجد میں ملاقات کرنا چاہے دس منٹ دے دو, مگر یہ حدیث میں آتا ہے جو عذاب اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو چکا ہے وہ مسجد آباد کرنے والے کی وجہ سے ٹال دیا جاتا ہے. کتنی بڑی خیر ہوگی اگر ہماری مسجد پر آباد ہو جائے, کریں گے بھائی ان شاء اللہ اس کا عزم کر کے جاؤ, اس کا عزم کر کے جاؤ کہ ہم ہر مسجد کو مسجد نبوی کے نام پر لائیں. ملاقات کے دوران مسجد عمل سے خالی مت ہو, ورنہ ہر ملاقات برائے ملاقات ہوگی, ہر ملاقات اللہ کی طرف لانے کے لیے نہیں ہوگی, الگ ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے. ملاقات اس لیے ہے تاکہ اللہ کا تعلق پیدا ہو, اور اللہ کا تعلق پیدا ہونے کی جگہ مسجد ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك, اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك, اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.